أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بل دليل ذكر كي او بهذا قيامت حال ذكر كي تخويفه او رستو بها زجر دي ولقد ضربنا للناس سرا او اخر اخر كي تسليدا چ هغه ابتدا د صورت سره متعلق ده او وعده چې کوم مخ کې شی او الله وی صبر کوا وعده به حق ده په خپل ټیم او په خپل نیټه به هغه ثابت شي. الله الذي الله غزاد به خلقكم من ضعف چې پیدا کړی تاسو د کمزور او ګونه من ضعف من ما ان ذی ضعف دا چې وګ چې کمزور یو به حیثیت نه و لا ما ان نطفه یادی امنه وګو ثم جعل من بعد ضعف قوه به درکړه تاسو لا رسو د کمزورتیا نه طاقت او ځواني. کمزوري وي کمزوري وي ډوکیم کمزوري وو د دماغو طاقت د سترګو طاقت دا کمزوري وو چې ځوانه ته ورسید دا ټول قوا مضبوط شو. ثم جعل من بعد قوه ضعف بیا ګرځولې د رسو د طاقت نه کمزورتیا ډوکی بیا کمزوري شي وهن العظام راشي وشایب او سپین والد ویختو ویختو کې سپینو لګي. یا خلق ما یشا پیدا کوي څه چې وغواړي او هو العلیم القدیر او هغه پوه دی په ټول حالات د مخلوق په قدرت والد په هر څه. دی کې د انسان اطوار ذکر کړو چې وګوره اول نه ستا د کوم ځای نه شروع شوی ده بیا ستا درمیانی حالت سو قوت ته رالی بیا د اخیری حالت سره بیا کمزورتیا شوه. دا دوار چې پتا راولي دا انقلابات دا الله راولي او څه چې هغه غواړي هغه پیدا کوي. علیم دی علم دی وسره دا هغې په خلق باندې دارنګې دا هغې په ټولو احوالو باندې او قدیر دی قدرت والا دی. نو په هر انداز کې که هغه ستا ړومبی ضعف دی او که آخري ضعف دی او که ستا درمیانه قوت دی پای کې دا هغه قدرت چلیږي هغه قدیر ذات دی. او یوم تقوم الساعه او په کوم ورځ چې راشي قیامت یقسم المجرمون قسمونه به کوي مجرمان پسو ما لبثوا غیر ساعه دا مضمون دی د قسم ښه چې ما لبثوا غیر ساعه نو هی سار شوي دي علاوه د یو ساعت نه یو ګنټه تیره کړې ده د دنیا عمر به ده داسې ښکاري ښه چې ما لبثوا غیر ساعه دا خو لا پرېږده دنیا کې سوره وخت تیر کړو او بیا په قبر کې سوره تیر کړو او قیامت چې کله شي کنه نو بیا وتر دنیا او د خبره غټول احوال یو ساعت کاری ولې دا لاغي مقابله کې د ساعت حیثیت هم نه لري. ما له بي سوغه چې مونږ نو یې سار شوی مونږ وخت نو تیر کړی درنګوم نو تیر کړی مگر یو ساعت کذالک کانو فقوس دغه شان و دي چې اورې دې کې دې شو د حق نام دی هوداته چې دا حق نه اورې دې کېدل ساعت نو ډېر وخت ولا ورکړو دنیا کې چې دې کله دنیا کې ژوند دیو ناغه ژوند په ډېر وګدو لیکن د پاغه کې د حق نه مخ اړولې اوسې مخ واړو چې موږ لږ ساعت نه تلیو لږ ساعت نو ډېر وخت تیر کړو دنیا کې. وقال الذين اوتوا العلم اوس به تا ایمان والا خبرو کې ښه او به یو کسان چې ورکړې شوی دی وته علم د قران او سنت والایمان او ایمان وته نصیب شوه دی. الله ولا علم او ایمان دواړه ورکړي دواړه ذکر کړو چې ډیرو اوقاتو کې علمي خو ایمان نه لکه د یورپ سکالر دی، يهودي دی، نصراني دی، او هغه د ریسرچ د پاره تحقیق د پاره ستا په قران ستا په حدیث باندې تحقیق کړی دی، نو علم وسخه شته. معنی پوهیږي چې دا د احکام دی پکې یا حدیثو کې دا د مضامین دي، لیکن ایمان نشته. نو علم او ایمان چې دواړه وسره دي، هغه خلق به وایي چې لقد لبستم فی کتاب الله، یقینا تاسو یې سار شوي وې فی کتاب الله، هغه لیکل شوی علم د الله کې چې کوم لیکل او تاسو د پاره د الله علم خو هغه د پاسه دی. فی کتاب الله دا معنام کول شي چې لیکل شوی تقدیر د الله کې الی یوم الباسه، تر قیامت پورې. تا خو ډیر وخت تیر کړی دی دنیا کې، ډیر وخت تیر کړی او قبر کې هم ډیر زمانہ. فهذا یوم الباسه، دا د ورځ د دوباره ژوند کېدو. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن وې تاسو چې یقین هم نظر په دې باندې، ځکه عمل ته نه تیار او د الله دین هم شاته غورځولې. نو کدی وی چې بانا بوکو، الله وی اوس بانې هغه فائدہ نه ورکی. کدی وی توبه وواسو، وی دار توبه میدان نه دی. او یوم یذن، نو په دغه ورځ باندې، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، فائدہ بور نکی ظالمانو ته عذاب معذرت او بانی راغي، بانی او که پیش کی هغه فائدہ نه ورکی. اولا هم یستعتبون، او نبد دینت توبه قب طلب د توبه کولی شي، چې طلب ته نکیږي نو قبلی کی بنن او لازمی معنا. اولا هم یستعتبون، نبد دی توبه قبل دی شي. نو زجر دی چې دا د الله د کتاب نه مخ اړول او کنینو په دې کې هر قسم بیان او د ذهن بسې شی او دی برابر شی. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل، او یقینا بیان کړی ومن په دې کوټه خلقو د فائدې لپاره په دې قران کریم کې، من کل مثل، د هر قسم بیان نه، هر قسم بیان پکې و، هر نوع د بیان پکې و. مثل وی اصل کې بیان العجیب ده، عجیب عجیب بیانونه رنگارنګ اندازونو کې. ولا ان جئتهم کتراول دیتا بیات یو آیات، ليقولن الذين كفروا خامخ ضرور وی بالا کافر خلقو، چین انتم الا مبطلون، نه تاسو مگر باطل پرس یې. ور ایمان والا ته باطل پرس وی، مبطل معنی صاحب الباطل، نه تاسو مگر دروغ جوړای ته ځان خبرې کوي. الله وی کذالک، دغه شانتی یتبع الله مهر وی الله علی قلوب الذین پڑھونو داغه کسانو، لا یعلمون، چه علم نشتا. دا به علمی سبب د تبع شو، معنی د قران او سنت علم مو سره نو الله والا پړبانې مهر د جباریت لګاو او دین ته ناراضي. نو اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي، بیان وشو، دلایل ذکر شو، مثالونه پیش شو، او وعده الله کړی دا. نو فصبر، صبر کوا، ان وعد الله حق، بشک وعده د الله حق دا، رښتینی دا. راضي وا. او لا یستخفنك الذين لا یوقنون، او به همت دین کی تعالی دا به یقین خلق، اسنه چې به همت شي کی شجاعت مقصدی بادرش خبره کا وقف لا، یا ولا یستخفنک، ند به صبر کی تعالی دا به یقین خلق، اسنه چې دا صبر نه دی واړی. اصل کې استخفاف وی پکار کې اخته کېدل، پس پکار دې اخته نه کی تعالی به یقین، پکار سره صبر نه کول، به همت کېدل کنه. دې وجنه دا ټول معنی کول شي، لا استخفنک به همت دین کی تعالی، لا استخفنک به صبر دین کی تعالی، لا استخفنک پس پکار دی اختنه کی دا، الذين لا یقینون، هغه کسان چې هغه یقین نشته. نو کوم کس چې یقین نشته، نو ظاهره ده چې هغه منی نه، چې منی نه، نو ته صبر لاغې لمن چې تپری نه دی صبر وانی. به ان شاء الله تعالی سره د الله وعده چې کومه ده چې طالبان نجات خلاصې درکې، امداد به درکې، دی به ختمیږي، داسې به کیږي. یا دې صورت کې امتیازات، یو خدا چې یو صادق او رښتینی خبره ورکړو چې روم با په فارس باندې بیا غلبه کوي، او هغه شانته وشو. نو دویم دا چې مغلوبیت د روم لومبه ذکر کړو، بیا دغه غلبه ذکر کړه چې مخکې مغلوب شي او څه زمانہ پس بیا غالب شو کال پس. نو دریم دله عقلیه په توحید په ګډیرو دارنګه په داوود صورت. نو سلورم پینځه اوقات د مونځ ذکر کړو چې دا غینه تعبیر کړو په تسبیح او په حمد سره. نو شپږم نفد اسماع الموتا په ذکر وه. نوم تمثیل په ذکر کړو د جنس د عبادتونو د پاره د رد د شرک. نو دا د دې صورت امتیازاتو معنی ته بیا وقته ده نو بل صورت ته زم الله الذي الله غزاد ده خلقكم چې تاسو پیدا کړی یې من دو فن د کمزور او بونه ثم جعل من بعد دو فن قوه به در کړی د تاسو ته رسو د کمزورتیا نزوانی ثم جعل من بعد قوه ضعفا به ګر زول د رسو د طاقت نه کمزورتیا و شیبتن او سپینواله د ویختو یخلق ما یشا پیدا کړي څه چې وغواړي او هو العلیم القدیر او غپو ذات دی قدرتن والا و یوم تقوم الساعه وکم رسراب شی قیامت یقسم المجرمون قسمون بکی مجرمان ما لبثوا غیر ساعه شنو حصار شوی دی علاوه د یو ساعت نه کذالک کانوا یوفکون دغه شان ودی چې اورې دې کې دې شول د حق نه وقال الذين اوبو یغکسان اوتو العلم والایمان چې ورکړی شی او ته علم او ایمان لقد لبستم في كتاب الله يقينا تاسو حساب شوه پلي کلی شوي تقدير د الله کې يا پهلم د الله کې الى يوم البعث تر ورځې تر قیامت قهذا يوم البعث تر ورځې د دوباره پورته کېدو قهذا يوم البعث نو د ورځې د دوباره پورته کېدو د دوباره ژوند کېدو ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن وی تاسو چې یقین ومن له رب دیوان دي په يوم الدين نو پتا غرو لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم پیدا باورنه کی ظالمانو تا معذرتهم بانی ددی عذرون ددی ولا هم یستعتبون او نبا ددین طلب د توبه کولشی یا ولا هم یستعتبون او نبا ددی توبه قبل ولشی ولقد ضربنا للناس او یقینا بیان کړی دی مونږ د خلقو د پارا فی هذا القرآن په دې قرآن کریم کې من کل مثل هر قسم بیان عجیبه ولئن جئتهم بآیا او کتروڑی دیتا یو آیت لیقولن الذین کفروا خامقا ضرور وی با کافر ان انتم الا مبطلون چنین اعتاسو مگر دروغ جوڑا ہوئے یعنی اعتاسو مگر باطل پرسی ہے کذالک دغشان دی یطبع اللہ مہر وی اللہ علا قلوب الذین پڑون داغ کسان لا یعلمون چن پوئی گی فاسبرن صبر کوا ہمیشہ ان وعد اللہ حق بشک وعد دا اللہ حق دا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او به صبر دین کی تعالی غ کسان چی یقین نه کئ یا پسپکار دی اختن کی تعالی غ کسان چی یقین نه کئ لا یا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او به همت دین کی تعالی دادی یقین خلقم